سورة حاميم سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سان شروع. حامیم ہن کتاب جو اللہ باجھاری مہربان وٹا نازل تھین آئے. ہیو اہڑو کتاب جو سندس آیتوں کھولے بیان کیوں ویو آہن قرآن عربی میں سمجھوارن مانھن لائے آئے جو خوشخبری دیندڑ دے جاری دڑ آئے. पोइ घणनि माण्हुनि मुंहुं मोड़ियो तंहिं करे उहे उन खे ॿुधंदा ई न आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त जंहिं ॾांहुं असां खे सॾींदो आहीं तंहिं खां असां जूं दिलियूं परदे में आहिनि ऐं असां जे कननि में घबराई आहे ऐं असां जे ऐं अव्हां जे विच में ओट आहे. तंहिं करे तूं पंहिंजी तरह कमु कर, बेशक असीं पंहिंजी तरह कमु करण वारा आहियूं. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کین چو تا آؤں پا اوہاں ہی جہڑو مانو آیا مگر مو داہ وہی کیو ویندو آہے تاہاں جو معبود ہک خدا ہے تہ کرے داہوں سے سدھا متوجہ تھیو این کھاؤں سے بخشش گھرو این انہن مشرکن لائے ویل آہے جے کی زکاة نہ نیداہن این وے آخرت کھیب نہ منیداہن. بے شک جن ایمان آدو ऐं चङा कम कया तिन लाइ अणखुट अजुर आहे. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء دخانه فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کین چاہو تاہی ان اللہ جو انکار کندا آیو چھا جہیں زمین کے بن دیہن میں بنایو اے ان لائے بین کے شریک بنائندا آیو ایو اللہ جہانن جو پالن ہار آہے ऐं उन ज़मीन में मथांसि गड़ा जबल बणायाई ऐं मुंहिंजसि बरकत रखियाई ऐं चइनि ॾींहनि में मुंहिंजसि उन जे रहाकुनि जा कूत मुक़ररु कयाई पुछंदड़नि लाइ बराबरि खोले बयान कयो वियो आहे वरी आसमान ॾांहुं मुहड़ कयाई ऐं उहो उन वक़्तु दूहं हो पोइ उन खे ऐं ज़मीन खे चयाई त सरहाईअ सां ख़्वा अरहाईअ सां अचो ॿिन्ही चयो त ख़ुशीअ सां आयासूं पोइ ॿियनि ॿिन ॾींहनि में उन्हनि खे सत आसमान बणायाई ऐं सभु कंहिं आसमान में उन जे कम जो हुकुम मोकिलियाई ऐं दुनिया जे आसमान खे तारनि जे ॾींहनि सां सींगारियोसूं ऐं शैताननि खां उन्हीअ जी हिफ़ाज़त कईसूं इहा अल्लाह ग़ालिब ॼाणंदड़ जी रिथ आहे فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون पोइ जेकॾहिं उहे मुंहुं मोड़ीनि त चओ तव्हां खे अहिड़े अज़ाब खां डेॼारियुमि जहिड़ो आद ऐं समूद जो अज़ाब हो जॾहिं पैगुंबर संदन अॻियां ऐं संदन पोयां उन्हनि वटि आया पैगुंबरनि चयो त अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजी बात न करियो चयाऊं त जेकॾहिं असांजो पालनहार घुरे हा त ज़रूर मलाइकनि खे मोकिले हा तंहिं करे अवीं जंहिं सां मोकिलिया विया आहियो तंहिंखे असीं मञण वारा न आहियूं فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون پوءِ آدوارن زمین ۾ ناحق وڏائي ڪئي चयाऊं त सघ में असां खां वधीक ॾाढो केरु आहे न ॾिठो अथनि छा त उहो अल्लाह जंहिं खेन पैदा कयो सो खाउन सघ में वधीक ॾाढो आहे ऐं उहे असांजी निशानियुनि जो इनकार कंदा रहिया तंहिं करे नहस यानी मुसीबत जे ॾींहं में मथुनि सख़्त वाव मोकिलियोसूं त खेनि दुनिया जे हयाती में ख़्वारीअ वारो अज़ाब चखायूं ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब त वधीक ख़राब कंदड़ आहे ऐं उन्हनि खे का मदद न ॾिबी وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ऐं समूद क़ौम सो उन्हनि खे पधरो रस्तो ॾेखारियोसूं पोइ हिदायत खां अंधाय खे पसंदि कयाऊं पोइ ख़्वार कंदड़ अज़ाब जे कड़के खेनि पकड़ियो इन करे जो बुछड़ा कम कमाईंदा हुआ ऐं जिन ईमान आंदो हो ऐं परहेज़गारी कंदा हुआ तिन खे बचायोसूं وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْفَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह जा वेरी बाहि ॾांहुं गॾु कया वेंदा पोइ तंहिं ॾींहुं उहे हिक ॿिए जे अचण ताईं तरसाया वेंदा तव्हां जो जॾहिं उहे मिड़े ई उन दोज़ख वटि ईंदा त महिल संदुन कन ऐं संदुन अखियूं ऐं संदुन खलूं जेकी उहे दुनिया में कंदा हुआ تنجی متن شاہدی ڈیندیوں پنجن کھلن کے چوندا تا اساں تے شاہدی چھو دنو سبھی چوندا تا اساں کے انہی اللہ گالہ رایو جے ہر شے کے گالہ رایو انہی اواں کے پہریوں بھیرو بنایو وریب داہوس موٹائبو اویں پنجن کنن پنجن اکھن پنجن کھلن کے پان تے شاہدی دین کا پردو نہ کندا ہو پر اواں ہی بھائیو ہو تے جے کی کندا ہو تہ ماں گھنو احوال اللہ نہ جانندو آہی اواں جو وہ گمان جے کو پنجے پالن ہار جے حق میں غلطی سا بھائیو ہو تے ہانے اواں کے ہلاک کیو تہ کرے اج چھے وارن ماں تھیو وہ جے کدے صبر کندا تب انہن جی جائے باہ آہے جے کدے معافی گھرندا تب انہن کے معافی نہ ملندی انہن لائے شیطان ساتھی مقرر کیاسوں پوئے جے کی سندن اگیاں جے کی سندن پویاں آہے تہن کے انہن لائے سندن ساتھن سنگاریو انہیں کرے انہن ٹولن میں گڑ جی متن سزا ثابت تھی جے کی کھاؤن اگ جنن مانن ماں گزری ویاہن بے شک وے سب ٹوٹے وارا ہوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أي كافرن هيك بيكي تيو تہن قرآن کے نہ بدھو ان کے پڑھن کے وچ میں لڑ مچایو تمن ہی غالب تھیو وہ کافرن کے ضرور سخت سزا جو مزو چکھائیداسوں جے کی تمام بچھڑو کم کندا ہوا تہن جو بدلو ضرور کھین ڈینداسوں اللہ جے ویرن جی سزا ایائی باہ آہے انہن لائے اتے ہمیشہ جو گھر ہوندو ان کرے سزا ہوندن جو اساں جی آیتن جو انکار کندا ہوا کافر چوندا تے اساں جا پالنہار جنن مانن ماں جن اساں کے گمراہ کیو سے اساں کے دیکھار تے کھین پہنجن پیرن جے ہیٹھا ہن کرے لتاڑیوں تے بھلے تے سب کھاں ہیٹھا ہوجن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بے شک جن تیو تاساں جو پالنہار اللہ آہے وری ان گال تے بیہک ورتاؤں تن تے موت وقت رحمت جا ملائک لہداہن چوندا تھن تا نہ ڈجو ائی نکی گنتی کریو ائی انہی بہشت جی خوشخبری سان خوش تھیو جہ جو اواں کے وعدو ڈنو ویندو ہو اچھی دنیا جی حیاتی میں اواں جا دوست ہواسوں ائی آخرت میں بہ اواں جا دوست آہوں ऐं जेकी अव्हां जो जीउ ख़्वाहिश कंदो सो अव्हां लाइ मंझस आहे ऐं जेकी अव्हीं घुरंदो सो पिण अव्हां लाइ मंझस आहे इहा महिमानी बख़्शणहार महरबान ख़ुदा वटां आहे وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے انہیں کھا ودھیق چنگو گال میں کے راہی جہیں اللہ دا سجو اے پان میں چنگا کم کیائیں ऐं चयो त बेशक आऊं मुसलमाननि मां आहियां ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أي نیکی أي بدی پان میں برابر ناہن أي نیکی جا ڈاڈی چنگی آہے تیسا مدائے کے چاریو पोइ उहो माण्हू जो उन जे ऐं तुंहिंजे विच में दुश्मनी आहे सो ॼण क दोस्त माइटीअ वारो थींदो ऐं इहा ॻाल्हि साबरनि खां सवाइ ॿिए खे हासिल न थींदी आहे ऐं नकी वॾे नसीब वारे खां सवाइ ॿिए खे इहा हासिल थींदी आहे ऐं जेकॾहिं तोखे शैतान खां दिलि में का चुक अचे त अल्लाह जी पनाह घुर سو تو بدھندڑ جاندڑ آئے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وهم لا يسأمون آیت سجدہ ऐं संदसि कुदरत जी निशानियुनि मां रात ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड आहे न की सिज खे ऐं न की चंड खे सजदो करियो ऐं उन अल्लाह खे सजदो करियो जंहिं उन्हनि खे ख़लकियो जेकॾहिं ख़ासि संदसि इबादत कंदा आहियो पोइ जेकॾहिं वॾाई कनि त छा थियो जेकी तुंहिंजे पालणहार वटि आहिनि से रात ऐं ॾींहं संदसि तस्बियूं चवंदा आहिनि ऐं उहे न थकबा आहिनि أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سندس قدرت جي نشانن ما هي باهي جو زمين کي وسانل ڏسندو آهي پو جڏهن مٿس مينه جو پاڻي وسايو سون تڏهن چُري ۽ اُبھامي. بے شک جنهن انهي زمين کي زياريو آهي سو ضرور مون کي به زيارڻ وارو آهي، بے شک هو سب کنهن شيء تي وس وارو آهي. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بے شک جيڪي اسان جي آيتن ۾ ڊنگائي ڪندا آهن سي اسان کان ڳجھا ناهن، بھلا جيڪو باهه ۾ وجبو سو بھلو آهي يا جيڪو قيامت جي ڏينهن امن وارو ٿي ايندو، جيڪي وڻي وسو ڪريو بے شک جيڪي ڪندا آهيو سو خدا ڏسندڙ آهي. بے شک جن قرآن جو انہی وقت انکار کیو جڈیں وٹن آیو سے اساں کھاں گجھا ناہن، بے شک ہو کتاب عزت وارو آہے جو نکی ان جے اگیاں نکی ان جے پویاں کوڑ داخل تھیندو آہے، حکمت وارے سارائل اللہ جے پار کھاں لاتھل آہے. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو کہ انہیں کان ثواب یو کی نہ چبو آہے جيڪي توکان اڳ ٻين پيغمبرن کي چيو ويو هو، بي شڪ تنهنجو پالنهار بخشش وارو باهي ۽ ڏکو ايندڙ سزا ڏيڻ وارو باهي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا. جے کڑے ان کتاب کے اجمی یعنی عربی کھان دھاری بولی میں قرآن کریوں ہا تو ضرور کافر چون ہا تو سندس آیتوں چھو نہ کھولے بیان کیوں یوں بھلا قرآن عجمی بولی میں اے بدھن وارا عربی بولی وارا آہن سوچو اے پیغمبر کھین چو تو ہو مومنن لائے ہدایت این شفا ہے جے کی نہ منی داہن تن جے کنن میں گھبرائی آہے وہ قرآن متھن اندھائی آہے یہ انہن وانگر آہن جو جن کا دور آہیں ہند کھان سجا ویند آہن بے شک موسیٰ کے کتاب نوسوں کوئی مجھس اختلاف کیو ویو جے کدے تنجے پالنہار کھان حکم آگاٹو نہ تھیے ہا تا سندن وچ میں ضرور نبیرو کیو ونے ہا بے شک وے کھانس وڈے شک میں پیل آہن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص جيكو چنگا کم کندو سو پان لائے کندو ऐं जेको मदा कम कंदो तंहिं ते ई उन जो नुक़सान आहे ऐं तुंहिंजो पालणहार बाननि ते ज़ुल्म करण वारो न आहे क़यामत अचण जी ख़बर अल्लाह जे हवाले आहे ऐं संस ॼाणप धारा के मेवा पंहिंजनि गिभियुनि मां न निकरंदा आहिनि ऐं संस ॼाणप धारा का बि मादी नकी ढुकी थींदी आहे ऐं नकी ॼणींदी आहे ऐं उन ॾींहुं अल्लाह खेनि सॾींदो त मुंहिंजा शरीक जंहिं मुक़ररु कंदा हुआ से किथे आहिनि चवंदा त तोखे ख़बर ॾिनीसूं त असां सां को बि उन्हनि जो शाहिद कोन्हे ऐं जिन खे हिन खां अॻु दुनिया में पूजींदा हुआ से खान भुलिजी वेंदा ऐं भाईंदा त खेनि को छोटकारो कोन्हे لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ माण्हू चङाई जे सॾण दुआ घुरण खां न थकबो आहे ऐं जेकॾहिं खेसि का मदाई पहुचंदी आहे त पोइ आसरो छिनी नाउमीद थींदो आहे ऐं जेकॾहिं खेसि ओखाई पहुचण खां पोइ पाण वटां का बाझ कंदा आहियूं त ज़रूर चवंदो आहे त हीअ मूं लाइ ई आहे ऐं नथो भायां त क़यामत क़ाइमु थियणी आहे ऐं जेकॾहिं आऊं पंहिंजे पालनहार ॾांहुं खणी मोटाइबसि त बेशक मूं लाइ वटुसि बि ज़रूर चङी हालति हूंदी। पोइ काफ़रनि जेकी कयो आहे तंहिं बाबति खेनि ज़रूर ख़बरदार कंदासूं ऐं खेनि सख़्तु अज़ाब ज़रूर चखाईंदासूं। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ऐं जॾहिं माण्हूअ ते फज़ल कंदा आहियूं तॾहिं मुंहुं फेराईंदो आहे ऐं पंहिंजो पासो मोड़ींदो आहे ऐं जॾहिं खेसि का ओखाई पहुचंदी आहे तॾहिं वॾियूं दुआऊं घुरंदो आहे। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चओ तव्हीं ॾिसो त जेकॾहिं क़ुरान अल्लाह वटां हुजे वरी संत इनकार करियो त जेको वॾे ज़िद में पियल हुजे तंहिंखां वधीक गुमराह केरु आहे। سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط فهجو نشانيو ملكن ۾ ऐं संदन विजूदन में खेन सिघोई ॾेखारींदासूं तव्हांजो खेन पधरो थींदो। बेशक इहो क़ुरान सचो आहे, तुंहिंजो पालनहार काफ़ी नाहे छा जेको सभ कंहिं शइ ते हाज़िर आहे। ख़बरदार, बेशक उहे पंहिंजे पालनहार जे मिलण खां शक में पियल आहिनि। ख़बरदार, उहो हर कंहिं शइ खे विकोड़ींदड़ आहे।